Vorbim multe ori despre tipul de reproșări pe care le am auzit de voi. De întâi, din punctul de vedere al copilului, ce face el de reproșește. Apoi, din punctul de vedere al recensiunii manuscriselor, care sunt urmările acestor greșeli, ca variante de text. Unul e ce face copilul, altul e ce vedem noi în manuscrise și, în fine, al treilea punct de vedere este cel al corectării ediției respectivă. Da? Este emendarea. Cum putem să emendăm un text? Cum putem să... emendare etimologic, știți ce înseamnă? Emendare, a îndepărtat minciuna. Da? Deci falsitatea. Cum putem să îndepărtăm ceea ce este fals dintr-un text? Doar înțelegând cum s-a putut strecura acea greșeală, cum s-a putut perpetua acea greșeală, doar așa reușim să ne întoarcem cumva la textul bun, cât mai apropiat de exemplarul de autor, da? Este la primul lucru, v-ați amintit. Am vorbit despre asta în săptămâna trecută, vreau să fie chiar foarte clar. Acum e clar, da? Bun. Al doilea lucru despre care am vorbit chiar la sfârșitul întâlnirii noastre, tipurile de greșeli în copierea manuscriselor. V-am spus că sunt trei tipuri mari, sau dacă vreți, două tipuri dintre care un tip are două variante. Greșeli calitative. Copia are față de model altceva. Da? Să zicem că este aceeași cantitate. Noi am spus la aceeași număr de caractere. Zicem că despre ce vorbim, da? Este cantitativ același text, dar diferă. Sunt alte litere, da? Sau alt deosebit de acest tip. Și astea sunt greșelile calitative și greșelile cantitative sunt și ele de două feluri, dar spuneam că, în general, vorbim de trei tipuri de greșeli în copierea manuscriselor, cele calitative, cele cantitative în plus și cele cantitative în minus. Da? Deci cel care are un model în față și își realizează propria sa copie, propriul său exemplar, poate să sară ceva din modelul pe care are în față, dar din potrivă poate să pună în plus ceva. Are ceva în plus sau în minus. Și acum, exemple. Și încep cu prima categorie, cu greșelile cantitative. Acestea se produc atunci când copistul confundă litere, silabe, cuvinte. Nu e deloc același lucru, litere, silabe, cuvinte, da? Dar puteți înțelege cum funcționează o asemenea confuzie. Poate că cel mai simplu este să înțelegem confuziile de litere și ne bazăm întotdeauna pe experiența noastră de scris, experiența noastră de copiști, tot facem muncă de script sau muncă de copiști, încă mai facem copiști manual, ca să spun. E mai greu să transferăm totul în domeniul computerului și ne interesează, de fapt, în ce fel greșim când copiem de mână un text sau când scriem după literă. Da? Și am stabilit că, de fapt, nu e o deosebire fundamentală între a scrie după literă și a copia. Pentru că și copierea este o auto-dictare. Sau, de foarte multe ori, multiplicarea unui text, în felul acesta funcționează prin dictarea textului într-un scriptoriu și mai mulți copiști scriu în același timp după dictare. Deci nu este o diferență mare între dictare și copiere. Da? Sunt forme multiplicare. Bun. Spuneam că cel mai ușor poate este să înțelegem confuzia de litere. O pățim și noi foarte adesea. Un exemplu fără haz, dar chiar am găsit zilele trecute. găsesc ușoară și e și se mai degrabă un șova, ori asta este cu totul și cu totul altceva. Nu toți pățiți acest tip de confuzie, da? Între R minuscul și V minuscul. De asta l-am dat exemplul, pentru că vreau să înțelegem nu doar în ce constă o eroare, știu și eu, asta poate este cea mai banală eroare, este U sau este N, greșim foarte des când citim un text și nu ne este clar decât din context ce trebuie să fie acolo. Deci există confuzii foarte larg răspândite și există confuzii ceva mai restrânse, care țin de un anumit ductus. Da? Fiecare avem propria noastră modalitate de a scrie, de mână, avem particularitățile scrisului de mână și decurg direct din aceste particularități confuziile pe care nu atât noi le putem face, cât cei care citesc textul scris de mâna noastră. Da? Sunt confuzii ușor de înțeles. De ce insist? Pentru că, sigur, am spus că fiecare avem propriul nostru mod de a scrie, propria noastră grafie, și asta este valabil pentru toți copiștii. Da? Oricât de bune și de rigide erau școlile lor de caligrafie, e clar că trebuie să admitem particularități individuale. Sunt și particularități de școală caligrafică și particularități individuale. Pentru voi este clară particularitatea de școală caligrafică? Voi simțiți că aparține unei școli caligrafice? Da? Da, și... Unii se uită cu mare nedumerire. O, nu! Contează foarte mult modul în care am fost învățat să scriu. Despre asta e vorba la urmă. Da, sigur că da, dar simțiți că scrieți cam la fel? Păi tocmai că sunt diferențe de școală, deci s-ar putea ca multe diferențe în sensul acela. A școală în sensul restrâns al termenului, de o anumită școală într-un anumit oraș? Asta vă gândeați? Inclusiv la asta. Inclusiv la asta. Când am pus întrebarea, mă gândeam la școală eventual cu sensul foarte cuprinzător și ajunge să vă uitați la felul în care scriu termenă a 10-a americani este exemplul cel mai șocant pe care îl putem vedea, e cu totul alt tip de scriere. Aș zice că este mai clar decât modul nostru de a scrie, probabil pentru că ei scriu mult mai rar decât scriem noi. Noi cel mai adesea scriem civil, când scriem pentru noi și noi. Da? Și nu trebuie să scrieți. Admirabil, vă invidiez. Existau particularități ale scrisului și iarăși vă dau un singur exemplu. E un exemplu pe care poate că mai veniți și voi, dar rostul flacurilor pe care vi le spun acum este să vă puneți în piața unui copist și să admiteți că sunt particularități ale unei zone dintr-o anumită epocă, ci sunt particularități individuale. Ale epocilor în parte. Da, da. Deci, ale zonei dintr-o anumită epocă, am spus, l-am spus pe amândouă și spațial și temporal. Și în cadrul de situații. De pildă, am văzut documente redactate de aceeași persoană care o viață a scris chiric. După care s-a făcut reforma și a fost nevoită persoana să scrie caracterul latine. Ei bine, prin 1865-66 scrie într-un fel, deja prin 1870 scrie altfel, după ce s-a obișnuit cu scrierea latinească. Sigur, sigur că aici nu vorbeam despre diferențele care apar în atunci când folosim același alfabet. Același alfabet, dar și cumva se leagă de ambele întrebări pe care le-ați pus. Voi folosiți românește litera asta? E un Z. O folosiți? Da. Da? O colegă de noastră. O colegă de noastră așa scrie. De unde? De liceu. Din Paiana Mărului. Din Paiana Mărului. Județul Brașov. Județul Brașov. Nu știți ce profesor o fi avut. Ia ce învățătoare o fi avut. E ceea ce numim un Z rusesc. Da? Învățătoarea mea din clasa întâi încă avea acest obicei. Și noi așa am învățat să facem. Nici nu mai știu când am renunțat la el. Pentru că la un moment dat a fost așa o reacție și l-am înlocuit cu litera, evident, latina. Dar uitați-vă la generația precedentă, dacă ați apucat să mai vedeți caiete de școală sau abecedare, probabil că ați întâlnit litera asta. Altfel, foarte rar o mai întâlnim folosită încă de generațiile ceva mai mărișoare. Dar ăsta era din nou un exemplu de utilizarea unui anumit set de caractere dintr-un anumit alfabet, dar întotdeauna cu intruziuni, cu influențe. Da? Și atunci, dacă v-ați vedea acum o scrisoare cu un asemenea Z, detectivul din voi ar începe să lucreze, da? Celulele cenușii, micuțele celule cenușii ar porni în marș și ați detecta, cam când ar fi făcut școală, autorul acelei scrisări, da? Lucrurile se pot așeza cumva. Bun. Cum arată un scris chiar latinesc de 1880 și cum arată un perioada interbelică. Pe interbelică. Da. Și diferențele din ultimele decenii, cred că sunt fascinante. Îl prefer de 1880 și mai așa. E aproape invizibil cel interbelic. Îmi place scrisul pe care putem citi cu ușurință. Nu neapărat frumos prin înflorituri, ci frumos prin faptul că este lizibil. Ăsta este un scris frumos, este scris lizibil. Poate fi cu totul lizibil un scris cu înflorituri, cu un fel de vrăjuri. Bun, revenind, confuzii de litere plauzibile, confuzii de silabe. De ce trebuie să vorbim și despre silabe? Pentru că, cel mai adesea, literele nu există individual, ci există ca ligaturi. Da? Ele intră în relație grafică cu literele din preajmă, cu ce este înainte, cu ce este după. Și atunci, poate că nu este cel mai potrivit termenul pe care l-am folosit de silabă, dar cam înțelege despre ce vorba. Sunt grupurile de litere. Chestiunea asta contează foarte mult în alfabetul arabesc. Se disting practic patru litere, la urma urmei. Mm-hmm. Litera de sine stătătoare, litera în poziție inițială, finală și mediată. Avem timp acum să vorbim despre ligaturi, poate reușim să vă spun următor când vom vorbi despre fonetică și despre sisteme de scriere. Există în spațiul indo-european, ca să nu ieșim din el, sisteme de scriere de-a dreptul tulburătoare, da? Care practic transformă o frază, nu vorbim de un grup de cuvinte, nu vorbim de o propoziție, vorbim de o frază, într-o unitate articulatorie și grafică. Da? Și atunci o frază, cât e ea de lungă, formează de fapt un singur cuvânt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că întotdeauna se vor întâlni sunetele și literele de la sfârșitul unui cuvânt cu sunetul și litera de la începutul cuvântului următor și formează ligaturi, da? Care pot fi complexe. Și asta merge, poate să meargă într-o proză elaborată, artificială, foarte tehnică, poate să meargă pe pagini întregi. Da? Fiindcă o frază durează pagini întregi. Și atunci mergi și cauți, descompunzi în imaturi pe asemenea spații uriașe. Bun. Deci grupurile de litere, poate că acum e momentul să vă dau cel mai la îndemână exemplu de ligatură. Unde? Unde? Unde? Unde? Așa e mai frumos? Cât de frumos să văd să nu? Deja începe să se da. Et. Da? De obicei, când se năde așa ceva, mi se spune, sigur, e end. Nu e end, este et. Este e și t. Nu e conjuncția copulativă englezească. Deci avem impresia că totul este end de vâs. Nu se știe. Și este e, da? Și t, da? Et. Asta este o ligatură. Este cea care s-a perpetuat până acum, ieși pe tastatura calculatorului, da? Este end. Sau ceea ce se folosea până în secolul XIX pentru grupul ari, oi, din latină. Da, bine, asta se folosesc în continuare. Da, ai dreptate, astea sunt ligaturi, dar cred că nici nu mai percepăm ca ligaturi, probabil că sunt atât de transparente. Da? A, E, O, E, da? Toate astea sunt foarte transparente și se folosește din economie o singură tastă, la mașina de scris, acolo era mai important. La computer, da, și acolo se poate folosi, dar nu se recomandă. Doar că se arată că este indivizibilă acea unitate. Da? Bun. Deci, înțelegeți și grupurile de litere, cum pot să creeze confuzii, și cuvintele. Da? Deci, un copil are față un cuvânt. Vedeți că ați v-ați distrat cu testul în care circula, în ultimii ani a circulat și e chiar foarte interesant, să vi se pună în față o succesiune de cuvinte greșit scrise, dar puteți înțelege exact despre ce este vorba acolo, da? Cunoașteți tipul ăsta de test. Pe ce se bazează? Pe faptul că noi percepem un cuvânt nu prin fiecare literă componentă, ci îl privim global. Da? Cum am fi învățat noi să citim OI, OI, nu știu, pentru că noi de fapt vedem OI și nu mai distingem cele două litere, creierul nu mai distinge cele două litere ale cuvântului și atunci cuvântul îl vedem în întregul lui. Ceea ce este o calitate admirabilă a creierului uman. Da? Timp de slavă creierului uman. Da, și creierul copistului funcționează la fel și atunci el percepe integral, global, un cuvânt și poate greși. Poate să fie... că vede altceva decât vede. Sigur că da, el este de bună credință, vede un cuvânt și noi facem asta. Foarte vreau să facem. Da? Nu trebuie să ne ascundem, asta este situația. Vedem cuvinte și creierul înțelege imediat despre ce e vorba. E da, da, filologul se întoarce și mai citește o dată că poate vedea altceva. Și de foarte multe ori asta se întâmplă. Și nu e vorba doar de filolog. De asta trebuie să citim încet. Da? Să citim încet un text, pentru că abia atunci vedem deosebirile. Deci e o eroare banală aceasta a copistului să vadă un cuvânt, îl înțelege, îl înregistrează și îl dictează, îl scrie, dar de fapt cuvântul acesta este altceva. Același număr de caractere, poate să semene, dar el de fapt scrie altceva. Da? Bun. Ce alte erori calitative mai pot să apară? Ia cifrele dreptelitere și invers. Cifre de dreptelitere și invers. Fără context, habar la mea. Noi aici, dacă am întrebat unul de pe ce ne-am stat pe gândul și ne-am spus că am scris vi. N-ar ști ce înseamnă asta. Bă, dar trebuie să știi ce înseamnă vi. Da? Din flexiunea lui vis. Dar, iarăși, aici, voi stați pe gânduri dacă am scris cu majuscule, V-I, sau am scris 6. Da? E un mister. Doar contextul ne poate rămâni. Sau nu? Dar așa o întrebare. Dacă textul este redactat cu minuscule, atunci când se face scrierea cifrelor, cum se face? Cu majuscule tot sau cu minuscule? Tot cu minuscule, nu? Minuscule în principiu. În principiu. De fapt, într-un text îngrijit, numeralele, fiindcă de asta vorbim, da? Numeralele sunt indicate prin semne speciale. Așa cum și noi obișnuiam cândva să, să facem, acum cred că e ce în ce mai rar întâlniți așa ceva. Da? Asta este un semn că avem în față un număr, adică valoarea numerică a acestor litere. Sau pot să fie alte tipuri de semne care se sugerează prezența unui numeral. Deci asta este regula, că eu am crezut că e o excepție. Am văzut documente în limba latină, englezești de secol XIII, care erau toate economice. Și se refereau la sume numai, că englezii, cum au făcut până în 1971, totdeauna scriu exact despre ce e vorba. Numai 6 coroane, 3 shillings, 2 pence. Și știi exact la ce se referă textul. Repet, într-un text medieval îngrijit, avem indicii clare ale interpretării numerice sau alfabetice a literelor. Dar nu întotdeauna. Și chiar și într-un text îngrijit pot fi semne de întrebare. Și atunci, dacă într-un text este posibilă și interpretarea valorii numerice, dar și a substantivului, sau mă rog, a cuvântului respectiv alcătuit din acele litere, atunci editorul are un semn de întrebare și sigur este fericit că are la ce să se gândească și la ce să ce să furnizeze și cititorilor săi. Da? Foarte interesante aceste situații și înșelătoare. Cu certitudine, într-un text literar obișnuit, autorul nu a plănuit așa ceva. Într-un text literar obișnuit. Bun. Altceva. Poate să iau numele proprii, trebuie nume comune. Și invers. Numele proprii, drept comune și invers. Ia cuvintele grecești, drept latinești și invers. Vorba cu tare volta, cum să greșească în felul acesta, dar sunt alfabete diferite. Ei bine, nu sunt alfabete diferite. Sunt lucruri, sunt de fapt atâtea litere care seamănă și, dacă vorbim despre caracterele majuscule, despre literele mari, aproape toate seamănă. Dacă nu, vorbim chiar de același, de aceea silueta a literei. Poate, de asemenea, să repete în mod eronat o literă sau să anticipeze o literă care urmează. Evident, înlocuind altceva din textul pe care îl publică. Thank you. Și asta s-ar putea să fie o greșeală care nu este familiară. Nu? Să răbătăm o literă sau să anticipăm o literă. Da? Litera mai puțin. Cuvânt. Cuvântul. Da. Nu. Ca un da, da, și, sau chiar o sintagmă. Și, cu tot. Da, cu ajuntiv. Să meargă, să meargă de tot. A, da, da, da. Da, despre asta vorbim imediat, până asta mă gândeam. Și era mai degrabă vorba despre litere care înlocuiesc ceva existent. Încă suntem în faza creșterilor calitative, deci avem aceeași cantitate de semne, dar cu un conținut diferit. De asemenea, copistul poate să schimbă ordinea literelor. Literelor, silabelor, cuvintelor. Și atunci rezultatul este un text cu aceleași caractere, și cantitatea este absolut aceeași, dar cu alt conținut. Intră în aceeași categorie despărțirea greșită în cuvinte. Scripție continuă pe documentul? Eu continuă, chiar vreau să mă liniștiți, pentru că începeam să mă panichez în sinea mea, dar sper că nu e cază. Am mai vorbit cumva despre scripție continuă. Pot să mă panichez în liniște. Pot să mă panichez. N-am vorbit despre scripție continuă. Fioros. Nu, iertare. Vorbim acum despre Scipio Continua, fac o paranteză, ca să ne înghit panica, repede. Ha, stă că fac, facem ceva, da? Vorbim despre Scipio Continua. Într-o lecție continuă putem vorbi despre Scipio Continua. Despărțirea prin spații a cuvintelor este un obicei, cum să zic, relativ recent. Dar și semnele de punctuație, care sunt relativ recente, semnele de punctuație sunt pe vremea Alexandrinilor. Sigur că nu e chiar icola, a fost școala din Alexandria, dar nu e de la începutul începuturilor. Ei, până mult mai târziu, cuvintele au continuat să fie scrise legat. De ce? Putem da multe explicații aici. Hai să începem cu cea mai banală, din economie. Da? N-aveți voie decât să scoate dintr-un test pe computer spațiile și să vedeți cât câștigați. Da? Nimic. Economie foarte mare. O altă explicație ar fi chiar și în vorbirii. Noi, practic, nu separăm cuvintele, da? Ce spunem noi se leagă. E intonația care marchează mai degrabă secvențe din ceea ce spunem, decât cuvinte separate. Sunt indicii ale acestei situații, obiceiurile diferite pe care le identificăm. Da? Gândiți-vă cum se notează prepozițiile și proverbele. Da? Proverbele ce sunt? Gramatica românească le-ar spune... prefixe. Și atunci proverbele înțelegeți că sunt acele prefixe care se referă la verbe. Pentru limba latină este clar că nu discutăm de un concedeu al derivării, cum este română, derivarea cu prefixe și sufixe, ci pentru latină și greacă și, în general, pentru limbile indo-europene, pentru limbile vechi, discutăm despre compunere. Da? Și chiar limbile moderne, germană aceasta. De ce este compunere? Pentru că își păstrează elementul acela forța lexicală. Își păstrează conținutul lexical. De ce v-am dat exemplul acesta? Pentru că uitați-vă ce se întâmplă și în latină și în greacă. Preverbul se notează lipit de verb. Deci formează o unitate articulatorie cu verbul, adică formează un cuvânt cu verbul, în vreme ce exact același element lexical, dacă îndeplinește funcția de prepoziție, ne-am ales bine cuvintele, dar n-am timp să vă explic acum, da? Că am spus funcție de prepoziție. Am spus că este același cuvânt, același element lexical. Când este prepoziția, atunci ne-am obișnuit să îl notăm separat. De parcă ar fi un cuvânt separat. De ce spun de parcă ar fi un cuvânt separat? Acum deja știți destul de greacă pentru a înregistra cuvântul ca unitate accentuală. Ori, în greacă, uitați-vă la prepozițiile acelea vechi, vechi, vechi, cum arată. Da? Ele sunt atone. Ele sunt pro-critice. Ce înseamnă un pro-critic? Înseamnă că se înclină în față și se sprijină accentual de cuvântul care urmează. Da? Și atunci de ce să mai scriem separat? Fiindcă asta este convenție. Da? Ăsta cred că este cel mai la bun exemplu pe care îl putem da pentru separarea în cuvinte. De ce nu o percepem ca fiind necesară și de ce nici nu s-a practicat până la o epocă destul de târzie. Și atunci revin la ce ne interesa, dacă copiii sale învață un model în scripție continuă, atunci probabil că și el va crea o copie în scripție continuă, dar scripția continuă nu este cu adevărat continuă, nu este chiar fără niciun fel de spațiu. Sau un copist poate să aibă în față un model de scripție continuă și să creeze o copie, un exemplar, cu separare în cuvinte. Și atunci el operează propria sa separare. Și mă întorc și zic, chiar dacă trece de la scripție continuă la altă scripție continuă, nefericitul trebuie să citească cumva acolo și citește segmente din model. Da, să arăte segment. Nu poate. Și oricum trebuie să înțeleagă. Încercați voi să citiți scriere continuă și în limba voastră maternă și o să vedeți că nu e chiar simplu întotdeauna. Da? Încearcă să înțeleagă și notează exact ce a înțeles. Și dacă mai intervine și cu separarea în cuvinte, atunci rezultatul poate să fie destul de diferit de intențiile modelului. Asta înseamnă că desparte greșit cuvinte sau leagă greșit cuvinte. Mai sunt două tipuri de greșeli calitative și apoi chiar mergem în pauză. Modernizează ortografia și asta poate să fie cu sau fără intenție. Exact cum facem și noi. Deci intervine în text, păstrează conținutul, dar impune ortografia cu care este obișnuit, fiindcă așa dorește, pentru că așa este comandat. Da? Cu ortografie nouă și greșeală calitativă care explică în fond orice fel de greșeală, să nu uită niciodată. Acest tip este cel mai important, pur și simplu greșește. Fără niciun fel de explicație. Să nu credeți că avem explicații pentru toate greșelile. Da? Întotdeauna să pună deoparte categoria asta, care e importantă. Pur și simplu greșește.